Yazık, gençliğimize yazık. Kaç kere yitirdim, bana da yazık, bana da yazık. Yazık, onca emeğe yazık kalbim. Yazık, çektiğimize yazık. Yarım kalan aslında aşk değil, ağır yüküm ardımda. Sahi bu sefer kalır alnında. O kara leke sönmüyor yangınla. Doyamadım ah ona.